والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة السيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله. الملك محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم يا ربي تقبل دعاءنا، تقبل نيازنا بحرمة حبيبك الأمين يا رب العالمين. أزيد من الله محترم محمد الله Geçen dersimizde üzerinde durduğumuz mevzuyu, konuyu devam ettireceğimizi söylemiştik. İnşallah yine İslam davasını, İslam gayretini müdafaa ve muhafaza mevkiinde bulunan Müslümanların Allah yoluna verecekleri can ve mal asla ve kata zayir ziyan olmayacağını, Müslümanın İslam davası uğrunda harcayacağı her şeyin müşterisi bizzat Allah olacağını ifadeye çalışmıştır. Allah yolunda öldürülen, kan ve can veren insanlara meyyit denmeyip de şehit dendiğini ve bu kelimenin ne manaya geldiğini de izaha çalışmıştık. Ancak bu mevzudaki geniş açıklamayı, tafsimatı, tavsiyatı bugüne bırakmıştık. Aziz müminler, Allah yolunda canını feda eden, kan akıtan, bizzat kendi kanından ve canından fedakarlık eden, feda eden müminler daha ruhları bedenlerini terk etmeden bizzat cennetteki makamlarını görmeden ölmüyorlar ve bundan dolayı da kendilerine şehit ünvanı sıfatı veriliyor demişti. Bu ne diyeceği görünce, bu mübarek neticeyi, bu rahmani neticeyi görünce kendilerine ulaşan bu nimetleri başka mümin kardeşler için de istiyorlar ve kendilerinden evvel onları derhal söz konusu ediyorlar. Bu mevzuda onların bu düşüncelerini, bu niyetlerini Kur'an-ı Mübin Âl-i İmran Suresi 170. ayet-i celilesinde şu şekilde haber veriyor. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Uhud harbine çıkan sahabe ordusunun içindeki çocukları ayırdı. Siz Medine'ye dönün bakalım yavrularım. Sizin yaşınız çok küçük buyurdular. Üsame bin Zeyd ayırdı. Çocuk bunlar, sahabe-i kiramın çocukları cenge Uhud harbine çıkmak istiyorlar. Ama Resul-i Zişanımız ayırdı. Üsame bin Zeyd ayırdı. Resul-i Zişanımız ona da ikramda bulunmuş Semra